الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وعلى اصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے ہر وقت مہربان، ہر وقت اس کی نعمتوں کے در کھلے ہوئے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کبھی بیٹھ کے گنو تمہارے رب نے تمہیں کیا کچھ دیا ہوا ہے تو تم اس کو گن نہیں سکتے. اللہ کی نعمتیں لا محدود، بے شمار، تمہارے گننے سے باہر ہیں. اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، تو تم ہو ہی نہ شکرے اور ظالم، اپنے محسن حقیقی کو ہی بھلا دیتے ہو جس نے اتنا بڑا احسان کیا، آدم سے انسان بنایا. تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں میں ایک بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہوئی ہے، ہمیں وقت دیا ہوا ہے. موت نے آ کے اس مہلت کو ختم نہیں کیا جو ایک نہ ایک دن تو آ جائے گی، اور ایک نہ ایک دن وہ فیصلہ ہمیں قبول کرنا پڑے گا، جی چاہے یا نہ چاہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت کی نعمت عطا فرمائی ہے، بے شمار نعمتیں ہیں جن میں وقت بھی ایک بہت بڑی دولت ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا ازالہ ممکن نہیں، باقی ہر چیز کا ازالہ ہو جاتا ہے. صحت خراب ہوئی، علاج کیا، اللہ پاک نے دوبارہ واپس لوٹا دیا. نقصان مالی ہوا، اللہ نے دوبارہ کاروبار چمکا دیا. کسی امتحان میں فیل ہو گیا، اگلے میں پاس ہو گیا. لیکن جو گھڑیاں گزر جاتی ہیں، جو لمحے بیت جاتے ہیں، ساری دنیا کے بھائیو اسباب جمع ہو کر ان لمحوں کو، ان گھڑیوں کو واپس نہیں لا سکتے. یہ بہت بڑا سرمایہ ہے جو ہر انسان کو ملا ہوا ہے اور اس کو کوئی سرمایہ ہی نہیں سمجھتا. 100 روپے گم ہو جائیں افسوس ہوتا ہے، 10 منٹ ضائع ہو جائیں اس کا افسوس کوئی نہیں ہوتا، 1000 روپیہ گم ہو جائے افسوس ہوتا ہے. 10 منٹ، 15 منٹ زندگی کے ضائع کر دیے، نہ اس نے کوئی دنیا کا کام کیا نہ آخرت کا، اس کے ضائع ہونے کا کبھی افسوس ہو؟ اخبار میں گھنٹہ بیٹھے ہوئے پڑھتے ہی جا رہے، پڑھتے ہی جا رہے، ایک گھنٹہ اخبار میں ضائع کر دیا، کبھی کسی کو احساس ہوا کہ میری زندگی پہ 60 منٹ ضائع ہو گئے؟ 10 منٹ میں موٹی موٹی سرخیاں دیکھ کے حالات سے باخبر رہنا چاہیے، یہ ایک ضرورت ہے. میں کوئی اخبار پڑھنے کی نفی نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کو اس طرح پڑھنے بیٹھنا، چلو اخبار تو تاش کھیلتے ہوئے، اور یہ کیرم کھیلتے ہوئے، زندگی کا کتنا بڑا سرمایہ ہے جو روزانہ ضائع ہوتا ہے. فضول ناول پڑھتے ہوئے، ٹیلی ویژن کے ڈرامے دیکھتے ہوئے، زندگی کا کتنا بڑا سرمایہ ہے جو ہمارا ضائع ہوتا ہے. کسی کو احساس میں نہیں کہ اتنی بڑی دولت ضائع ہو گئی. تو اللہ نے وقت کی قسمیں اٹھائی ہیں اس کی عظمت کو دل میں بٹھانے کے لیے. وقت ایک دولت ہے، سرمایہ ہے، مالدار کو بھی ملا ہے، غریب کو بھی ملا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے والفجر کا، مجھے صبح کی قسم، فجر کی قسم، پھر اسی کو دوسری طرح کہا والصبح، مجھے صبحوں کی قسم، اوقات کی قسمیں اٹھا کر وقت کی عظمت بٹھائی. واللیل اذا عصعص والصبح اذا تنفس، قسم ہے مجھے رات کی جب وہ ہولے ہولے آتی ہے اور چھا جاتی ہے، اور قسم ہے مجھے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے، سانس لیتی ہے۔ بایزید بستامی سے پوچھا تھا نا یہودی عالم نے، وہ کیا چیز ہے جو بے جان ہے اور پھر بھی سانس لیتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا وہ صبح اذا تنفس، وہ اللہ نے صبح کو فرمایا ہے کہ مجھے قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ سانس لینا ہے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ اے سانس لینے والو، دیکھو صبح ہو رہی ہے، تمہارا کوئی سانس غافل نہ چلا جائے۔ جو دم غافل سو دم کافر، جو لمحہ جو سانس غفلت میں چلا گیا وہ کفر میں چلا گیا، ضائع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یوں جیسے یوں کہہ رہا ہوں، وصبح اذا تنفس، قسم ہے مجھے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ اے پوری دنیا کے انسانوں، صبح تو سانس نہیں لیتی، تم سانس لیتے لیتے آنکھیں کھولتے ہو، ذرا دھیان سے دن کی وادی میں قدم رکھنا، کوئی تمہارا سانس غفلت میں نہ چلا جائے۔ پھر غفلت سے بڑھ کر آگے ہے نافرمانی میں نہ چلا جائے۔ غفلت میں تو یہ ہے نا، کچھ ملا نہیں، کچھ ملا نہیں، کچھ گیا نہیں، ضائع ہو گیا، گناہ میں نہیں، فرما برداری میں نہیں، ایسے ہی ضائع ہو گیا۔ لیکن اس سے اگلا مرحلہ ہے کہ کہیں وہ سانس، وہ گھڑی، وہ لمحہ کسی نافرمانی میں نہ گزر جائے، تو اس کو تو واپس نہیں لا سکتا۔ ساری دنیا کو کہو کہ میرا ایک سانس مجھے واپس لا دے، نہیں ہو سکتا، بڑھا دے، نہیں ہو سکتا۔ 23 جون 356 قبل مسیح، گرم دن میں سکندر اعظم کا لقب پانے والا بابل میں بستر مرگ پر پڑا ہوا ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور فریادیں کر رہا ہے، کوئی ہے جو مجھے چند دن زندگی دے دے اور ساری حکومت مجھ سے لے لے، جس کا جھنڈا مقدونیا سے نکلا اور ٹیکسلا تک جا کر اس کا پریرا لہرایا، کوئی ہے یہ سب کچھ لے لے اور اتنے دن مجھے مہلت دے دے کہ میں اپنے گھر جا کے مر جاؤں۔ لیکن تقدیر کا فیصلہ ہے، نہیں، تجھے یہیں پردیس میں مرنا ہے۔ چوہے کی طرح اللہ پاک نے مسل کے رکھ دیا، سانس بڑھتا نہیں، سانس غفلت میں چلا گیا، ضائع ہو گیا، نافرمانی میں چلا گیا، تو الٹا ہم پر وبال بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ وقت کی قسمیں کھاتا ہے، والصبح اذا تنفس، والفجر قسم ہے مجھے فجر کی، واللیل قسم ہے مجھے رات کی۔ تو تھوڑا سا اور آگے، والضحا قسم ہے مجھے روشن دن کی، یہ ظہر تک چلا جاتا ہے وقت۔ پھر آگے عصر، آگے والعصر، ان الانسان لفی خسر، قسم ہے مجھے عصر کی، زمانہ بھی مراد ہے، عصر کا وقت بھی مراد ہے، قسم ہے مجھے عصر کے وقت کی۔ اور اگر زمانہ بھی مراد ہو تو زمانہ بھی وقت ہے، زمانہ بھی اوقات ہیں، تو زمانے کی قسم یا عصر کی قسم، مجھے شام کی قسم، واللیل اذا یغشا، یہ شام آ رہی ہے چھانے کے لیے، تو مجھے شام کی قسم، مجھے دن، مجھے صبح کی قسم۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں کہ کہیں دن کی قسم کھاتے ہیں، کہیں رات کی قسم کھاتے ہیں، واللیل اذا یغشا، دن، رات، صبح، شام، یہی تو ہیں جن سے ہمیں اوقات ہمارے بنتے ہیں، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک سال گزر گیا، دن رات چلتے رہے چلتے رہے تیز رفتاری کے ساتھ، اور ہمارا ایک سال گزار دیا انہوں نے، اور 2003 سے ہندسہ بدل گیا اور 2004 ہو گیا۔ تو جن چیزوں سے وقت بنتا ہے، اللہ نے ایک ایک کی قسم اٹھائی ہے، صبح کی، رات کی، دوپہر کی، عصر کی، شام کی۔ پھر جن جن سیاروں سے اوقات کے زاویے بدلتے ہیں اور ماضی، حال، مستقبل میں انسان گھومتا ہے، اللہ نے ان کی الگ قسمیں کھائیں، والشمس وضحاها، سورج کی گردش سے اوقات بنتے ہیں، تو مجھے سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاها، مجھے چاند کی قسم، اس کے پیچھے آتا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ سورج کی قسم دکھا رہا ہے، چاند کی قسم دکھا رہا ہے، پھر ستارے ہیں جن کے ساتھ ساتھ گردش سے دن رات بنتے ہیں، تو والنجم اذا ہوا، مجھے قسم ہے، مجھے قسم ہے ستارے کی، تو یہ ساری کے ساری اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے اوقات وجود میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمیں اٹھا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، وقت بڑی دولت ہے، بڑا سرمایہ ہے جو مزدور، بادشاہ، مالک، مملوک اور چھوٹا بڑا مرد عورت سب کو مساوی طور پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، آگے کسی کی عمر زیادہ کسی کی کم، لیکن جس کشتی میں ہم چل رہے ہیں اور جس دھارے میں ہم بہ رہے ہیں اس میں سب برابر چل رہے ہیں، ان سانسوں کی ان گھڑیوں کی، ان منٹوں کی جو قدر کر لیتا ہے وہ آخرت میں جا کے کامیاب بنتا ہے۔ تو میرے بھائیو، وقت گزرتا گیا اور ایک سال بیت گیا، ہوش میں آئے تو زندگی کے درخت سے 365 پتے گر چکے تھے، اور جب کوئی پتا درخت سے ٹوٹتا ہے تو پھر دوبارہ واپس جڑنے کے لیے کوئی شکل نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ جوڑ دیا جائے۔ جب وہ زرد ہو جاتا ہے پھر وہ پاؤں تلے آتا ہے، پھر اسے ہوائیں اڑا کے لے جاتی ہیں، تو وہ بکھر کے نامعلوم ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگی کے 365 دن ہم سے وقت کے تیز رفتار خنجر نے کاٹ کاٹ کے جدا کر دیے، دوری دھار سے حملے کیے اور مجھ سے ہی میری زندگی چرا کے لے گیا۔ میں تو ہاتھ ملتا رہ گیا، تو روکنا چاہوں رک نہیں سکتا، ٹھہرنا چاہوں ٹھہر نہیں سکتا۔ وقت کا پہیا ہے وہ تیز رفتاری سے مجھے وادیاں، صحرا، میدان، جنگل، دریا، بلندیاں، پستیاں، پہاڑ، دامن، کوہسار سب سے مجھے نکال رہا ہے کہ نہیں، میں تجھے رکنے نہیں دوں گا، قبر کے گڑھ میں پھینک کر میں واپس آؤں گا، اس سے پہلے میں تمہیں رکنے نہیں دوں گا، چلو چلو اپنی منزل کی طرف چلو، اپنے مرکز کی طرف چلو، اپنی قبر کی طرف چلو، وہی آخری ٹھکانا ہے جہاں جا کر وقت کی سوئیاں میرے لیے تھم جائیں گی اور آپ کے لیے تھم جائیں گی۔ پھر اسے ایک ایسے جہان میں داخلہ ہوگا جہاں وقت نہیں ہے، جہاں جزا سزا کا نظام پوری طرح قائم ہو چکا ہے۔ تو بھائیو، 365 روپے گم ہو جائیں ارمان لگتا ہے، 365 روپے ضائع ہو جائیں ارمان لگتا ہے، 365 زندگی کے دن مجھ سے لے گئی گردش ایام، اور اس کے گھڑیاں، اس کے گھنٹے، اس کے منٹ، اس کے سیکنڈ میں دیکھتا رہ گیا، اور میرا پورے کا پورا ایک سال میرا لٹ گیا۔ اور میں اس کو روکنا بھی چاہوں تو یہ ایسا طاقتور ڈاکو ہے کہ اس کے آگے سب کو ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں، اور زندگی کٹاؤ کا شکار ہے جسے موجیں بکھری ہوئی آتی ہیں اور ساحل کو کاٹتی ہوئی، زمین کو کاٹتی ہوئی، اس کو بہاتی ہوئی ساتھ لے جاتی ہیں دریاؤں کے۔ اب تو دریا ختم ہو گئے نا ہمارے دیش سے، دریا اپنی طاقت میں جب بہتے تھے تو وہ گاؤں کے گاؤں بہا کے لے جاتے تھے۔ ایسی بھائیو وقت کا تیز رفتار دھارا ہے جو ہماری زندگی کے سرمایہ کو بہا کے لے جا رہا ہے، لے جا رہا ہے، لے جا رہا ہے۔ تو قبل اس کے کہ وہ آخری دن آ جائے، وہ آخری گھنٹہ، وہ آخری منٹ، وہ آخری سیکنڈ جس میں جا کر ہمارے جہان سے قسمت ختم ہو جائے، اس سے پہلے پہلے جو سنبھل گیا اور جس نے توبہ کر لی وہ بچ گیا، وہ سلامتی کے راستے پہ چل پڑا، اور جو اسی غفلت میں چلا گیا، یہ کیسے پاگل لوگ ہیں جو سال آنے کی، نئے سال کی خوشی مناتے، ان کو تو ایک سال کے گم ہونے کا غم کرنا تھا، ہمیں افسوس ہونا تھا میری زندگی ایک سال اور کٹ گئی۔ لیکن مصیبت یہ ہے مفتوح قومیں ہمیشہ فاتح قوموں کا اثر لے کے چلتی ہیں، وہ ناچیں گے تو یہ بھی ناچیں گے، وہ ننگے ہو جائیں گے تو یہ بھی ننگے ہو جائیں گے۔ پچھلے 100 سال سے مغرب کا قبضہ ہے دنیا پر، مغرب کی تہذیب حاوی ہے، وہ تو پاگل ہیں، یہ اچھے خاصے مسلمان عقل مند ہو کر بھی ان کے پیچھے پاگل بنے ہوئے ہیں، چونکہ اپنے علم کو پڑھا نہیں، اپنے دین کو سیکھا نہیں، وہاں سے جو آیا اس کو لے لیا، وہاں نے ٹھیک کہا تو وہ بھی لے لیا، غلط کہا تو وہ بھی لے لیا۔ تو چونکہ مغرب کی تہذیب کی چھاپ ہے، اسکول، کالج، گھر، معاشرت، وہ سب اسی رخ پہ ہیں، تو کسی کو احساس میں نہیں ہوتا کہ ہم کتنے پاگل ہیں کہ زندگی کے ایک سال کے ضائع ہونے پر خوشی منا رہے ہیں۔ خوشی منائی جا رہا نیا سال، نیا سال کہاں آیا، وہ ایک سال زندگی کا گم ہو گیا۔ دیکھو بھائی، انگریزی کیلنڈر بھی اللہ کا ہے اور قمری کیلنڈر بھی اللہ کا، کیونکہ سورج بھی اللہ کا اور چاند بھی اللہ کا، سورج سے جو نظام چلا اس کو کچھ لوگوں نے لے لیا، چاند سے جو نظام چلا اس کو کچھ لوگوں نے لے لیا، دونوں نظام اللہ کے ہیں، نہ سورج مغرب والوں کا ہے نہ مشرق کا، نہ چاند مغرب والوں کا ہے نہ مشرق کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چاند کا حساب دیا، کیلنڈر بنایا، چونکہ ہمارے نبی نے اسی کو اختیار فرمایا۔ آج کے لوگوں میں یہ رواج پا گیا، عرب میں خود اپنا ایک کیلنڈر تھا جس کے نام ملتے ہیں، ہمارے ہندوستان کا اپنا ایک کیلنڈر ہے جو اپریل 13-14 سے 15 اپریل سے وہ شروع ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہر قوم کا ایک ہے، لیکن چاند اور سورج کے جو اوقات بن رہے ہیں وہ اللہ ہی کے ہیں، جنوری بھی اللہ کا اور محرم بھی اللہ کا۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان اوقات کو صحیح کون خرچ کرتا ہے، صحیح کون خرچ کرتا ہے۔ جو قمری نظام ہے یہ شمسی سے زیادہ پائیدار ہے، چونکہ بعض ملک ایسے ہیں جیسے ناروے ہے، وہاں سورج کھڑا ہی ہو جاتا ہے، تو وہاں اوقات کا حساب، مہینوں کا حساب فیل ہو جاتا ہے، وہ ڈوبتا ہی نہیں، لیکن چاند وہاں بھی طلوع بھی ہوتا ہے، غروب بھی ہوتا ہے، گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔ تو دنیا کے، چونکہ اسلام کو اللہ نے، وہ اسلام عالمی مذہب تھا، اسلام عالمی دین تھا، تو اللہ نے اس کو ہر ایسی چیز عطا فرمائی جو سارے عالم پہ چل سکے، سارے عالم میں وہ نافذ ہو سکے۔ تو جو شمسی نظام ہے جنوری فروری، یہ ناروے اور اس کے ساتھ کے جو ملک ہیں، ادھر آسٹریلیا کے ساتھ کے جو علاقے ہیں، وہاں جا کر یہ فیل ہو جاتا ہے کہ سورج نکلتا ہے تو ڈوبتا نہیں، اور سردیوں میں ڈوبتا ہے تو چڑھتا نہیں، نکلتا نہیں، لیکن چاند ہر حال میں نکلتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔ تو قمری لحاظ سے جو بنتے ہیں مہینے اور دن اور سال، وہ ہر جگہ نافذ ہو سکتے ہیں، اور شمسی لحاظ سے اس میں توڑ پھوڑ ہوتی رہتی ہے، کہیں وہ نافذ ہوتے ہیں، کہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، کہیں وہ ہر 4 سال کے بعد 1 دن کا اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ اس میں جو کمی ہے وہ قمری نظام میں کوئی نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میں نے اسے وضاحت کی، کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارا تو کیلنڈر اسلامی ہے، اور مولوی صاحب کہہ رہے ہیں جنوری فروری بھی اللہ کا ہے، بھائی سارے دن اللہ نے بنائے، سارے اوقات اللہ نے بنائے، سورج اللہ کا، چاند اللہ کا، کسی نے وہ لے لیا، کسی نے وہ لے لیا، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ بات یہ کہ زندگی گزر کیسے رہی ہے، کیسے زندگی گزاری ہے، یہ سال محرم سے شروع ہو یا جنوری سے، پچھلا سال کیسے گزرا، 2003 چلا گیا اور 2004 کا پہلا جمعہ ہے، گھر میں نہیں تو یہیں 10-15 سیکنڈ میں سوچو کہ پچھلے ایک سال میں کتنی نافرمانیاں کی اور کتنی اطاعت کی، کتنے گھڑیاں گھنٹے اللہ کی نافرمانی میں گزارے اور کتنے اس کی فرما برداری میں گزارے، سچ کتنا بولا، جھوٹ کتنا بولا، نظروں سے غلط کتنا دیکھا اور نظروں کو جھکایا کتنا، ان کانوں سے صحیح کتنا سنا اور گانے کتنے سنے، ان نظروں سے فلمیں کتنی دیکھیں، ڈرامے کتنے دیکھے، اور ان نظروں کو قرآن پہ کتنا دوڑایا، حدیث پہ کتنا دوڑایا، اس وجود سے ماں باپ کی فرما برداری کا کتنا کام لیا، اور ماں باپ کی نافرمانی میں کتنا استعمال ہوا، یہ زبان سچ میں کتنی چلی، جھوٹ میں کتنی چلی، یہ کان غلط کتنے چلے، صحیح کتنے چلے، یہ قدم غلط کتنے چلے، صحیح کتنے چلے، ان ہاتھوں سے صحیح کتنا ہوا، غلط کتنا ہوا، اس پیٹ میں صحیح کتنا گیا اور غلط کتنا گیا، حلال کتنا کھایا، حرام کتنا کھایا، کتنی سال میں گالیاں دی اور کتنے سال میں معاف کیا، کتنا کسی کو سن کر چپ رہے، کتنا کسی کو سن کے 10 گنا کر کے اس کو جواب دیا۔ تھوڑا سا اپنا بجٹ تو بنا کے دیکھو، یہ دکاندار نہیں شام کو بھی ملاتے ہیں، کتنا گیا کتنا آیا، وہ ان کے آپس میں نہ ملے، پیسے نہ ملے تو پریشان ہوتے ہیں، دکان بند نہیں کرتے جب تک ان کا حساب آپس میں مل نہ جائے، وہ گھر نہیں آتے، کیا ہوا کا وہ ایک لفظ بولتے ہیں، پتہ نہیں روپڑ کے کیا کا وہ نہیں مل رہے، مجھے اس کا پورا مطلب تو نہیں سمجھ میں آتا، لیکن یہ تاجروں سے سنا روپڑ نہیں مل رہی، روپڑ تو اس کا مطلب تو یہ تاجر زیادہ سمجھتے ہوں گے، لیکن وہ نہ مل رہی ہو وہ گھر نہیں آتے، تو چلو سال کی روپڑ ملا کے دیکھو کہ ان آنکھوں سے کتنا نقصان ہوا کتنا نفع، ان کانوں سے کتنا نقصان ہوا کتنا نفع، ان ہاتھوں سے کتنا نقصان ہوا کتنا نفع، اس پاؤں سے کتنے نفع اٹھائے کتنے نقصان، ان کمائیوں میں کتنا نقصان دیکھا کتنا نفع، اس زبان سے، اس وجود سے کتنا اللہ کے رسول کی اطاعت میں استعمال کیا، اور کتنا اپنی من مانی میں اس کو استعمال کیا، بیرون کی دنیا میں سفر کیے، پیسہ کمانے کے لیے کتنے سفر کیے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنے سفر کیے، کہاں جا رہے ہیں، انگلینڈ جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، افریقہ جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں، پیسہ کمانے جا رہے ہیں، جاؤ بھائی کمانے جاؤ، کچھ اللہ کو راضی کرنے کا بھی سفر کیا کہیں، کبھی کوئی اللہ کے رضا کے لیے بھی سفر کیا، کبھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کبھی قدم اٹھے، کہ صرف اسی میں ہی قدم اٹھتے رہے، کبھی ہم اتنا کاروبار کر لیا، اتنا کاروبار کر لیا، وہاں کبھی آرڈر لے لیے، وہاں کبھی آرڈر لے لیے، اور وہاں کبھی ہمیں پتہ نہیں کیا مل گیا ہے، اور وہاں کی بھی ایجنسی مل گئی، اسی میں سال گزار دیا، یا کچھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی کہیں گئے تھے تم؟ کوئی سفر تمہارا ایسا بھی ہوا کہ جو 2003 کا جب اللہ تعالیٰ کھولے گا، اوہو، اس کی فائل جب کھلے گی تو اس میں کچھ دیکھو کہ اس فائل میں کیا کچھ ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے اپنا محاسبہ کرو میرے بھائیو، گھر جاتے جاتے تو بھول جاؤ گے، آج تو مسجد میں بیٹھ کر بھی اچھی طرح سن لیں تو بڑی غنیمت ہے، گھر پہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، پتہ نہیں گھر جا کے کون یاد رکھے کون نہ یاد رکھے، یہیں بیٹھے بیٹھے سوچو کہ پچھلے 2003 میں کتنا اپنی آخرت کو نقصان کیا اور کتنا اس کا نفع کیا، اور 2003 میں کتنا اللہ کی اطاعت سے بول بولے، کتنا نافرمانی کے بول بولے، کتنا کسی کے لیے سچ بولا، کتنا جھوٹ، کتنی گالیاں دی، کتنی دعائیں دی، کتنی تسبیح پڑی، کتنا کاروبار کیا، سوچ لو بھائی، روکڑ تو ملاؤ، اپنی مطلب تاجر خود سمجھتے ہیں، مجھے روکڑ کا مطلب نہیں آتا، لیکن یہی مت پتا چلتا ہے شاید کہ جمع تفریق دیکھتے ہوں گے کہ برابر ہے یا گھٹ گیا ہے، گھٹ گیا تو پریشان ہو رہے ہیں اور زیادہ ہو گیا تو خوش ہو رہے ہیں۔ تو بھائیو آپ آج اس پہلا جمعہ ہے سال کا، پہلا جمعہ ہے، نیا سال آیا ہے، دن چڑھتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ ابن آدم انی خلق جدید، اے دنیا کے انسانوں میں آج نیا آیا ہوں، رات آتی اعلان کرتی انی خلق جدید، اے دنیا کے انسانوں آج میں نئی آئی ہوں، وانا فی ما تعمل فی غدا علیک شہید، جو کچھ کوئی کرو گے میں کل قیامت کے دن یا تمہارے خلاف بولوں گا یا تمہارے حق میں بولوں گا، میری گواہی کے لیے تیار رہنا، یہ نہ سمجھنا کہ تیرے گناہوں کو کوئی دیکھ نہیں رہا یا تیری نیکیوں کا کسی کو پتہ کوئی نہیں ہے، کل قیامت کا دن ہوگا اور 2003 کا اللہ تعالیٰ حکم دے گا، 2003 باہر آ جائے، او ہو 2003 ہر ایک کے سامنے آ جائے، کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، ہر آدمی کی گردن میں پڑا ہوا ہوگا اس کا فائل نامہ، اس کا کتاب، اس کی کتاب، اس کا حساب، اس کی فائل، اس کی فائل، اس کا رجسٹر، اس کے کھاتے اس کی گردن میں پڑے ہوئے ہیں، اگر 2003 نکلو نکلے گا، 2002 2001 2099 98 97 نکلتے آؤ نکلتے آؤ، کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، دیکھ اپنا رجسٹر، پڑھ اپنی فائل کو، دیکھ اپنی کاپی کو، دیکھ غور سے دیکھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو خود گواہ ہے، تیری زندگی تیرے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے، آج تیری اپنی جان اس پر گواہ ہے کہ تو نے ظلم کیا، ستم کیا، یا عدل کیا، انصاف کیا، کما کے آئے یا گھاٹے میں آئے۔ میرے بھائیو نیا سال کا پہلا جمعہ، پتہ نہیں کون کب تک جیے، کتنے تھے جنہوں نے پچھلے سال کی ابتدا دیکھی تھی اور انتہا دیکھے بغیر جا کے قبر میں سو گئے، ہمارے دائیں بائیں موت نے حملے کیے، بڑے بھی اٹھا کے لے گئی، ہم عمر بھی اٹھا کے لے گئی، چھوٹے بھی اٹھا کے لے گئی، جوانوں کو بھی اٹھا لیا، بوڑھوں کو بھی اٹھا لیا، بادشاہوں کو بھی اٹھا لیا، امیروں غریبوں پر اس کے حملے ہوئے اور ہم اس کے حملوں کی زد میں نہ آئے، اللہ نے ہمیں بچا لیا اور ہم نے اگلے سال کا منہ بھی دیکھ لیا۔ تو بھائیو اگر پچھلا سال ہمارا سیاہ گزرا ہے تو آج ہم سارے بیٹھ کے توبہ کر اور اپنے اللہ سے عہد کرو بھائیو کہ اللہ بس ہمیں جو تو نے بقایا مہلت دی ہے ہم تیری مان کے چلیں، تجھے بہت بڑا سرمایہ ہے میرے بھائیو، اس کو محسوس کرنے کی کوشش کرو میرے دوستو، یہ وہ دولت ہے اگر صحیح استعمال ہوگا تو ایک ایک منٹ پر کروڑوں سال کی زندگی بنے گی، ایک ایک منٹ پر کروڑوں سال کی زندگی۔ ایک ایک جنت کی حور کہے گی اپنے خاوند سے، آپ کو پتا ہے اللہ نے آپ سے میرا نکاح کب کیا؟ تم نہیں پتا، آپ نے فلاں موقع پر ایک شخص کو جو اچھی بات سمجھا دی تھی، کوئی ایک نیکی کا بول بتا دیا تھا، اس بول کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ نے میرا آپ سے نکاح کر دیا۔ ایک ایک بول پر اتنے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں آخرت کے میدان میں۔ تو بھائیو اس کو سرمایہ سمجھو، اس کو قیمتی بناؤ، ایک ایک نیکی پر آدمی مار کھا جائے گا، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون, جس کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ ہے کامیاب. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون, جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا اور گناہوں کا وزن بڑھ گیا تو یہ ہے ناکام, جن کو ہمیشہ کے لیے آگ میں جلنا ہے. ہم تو تھوڑا سا گرم پانی سر پہ پڑ جائے برداشت نہیں کر سکتے. کھولتے سموم حمیم ظل من یحموم لا بارد ولا کریم, ان کو کون برداشت کرے گا؟ تو میرے بھائیو, پتہ نہیں کہاں موت گھات لگا کے بیٹھی ہو, اور جب اس کا وار ہوتا ہے تو بچتا کوئی نہیں. یہ جو ہمارے محاورہ نا, میں تو مرتے مرتے بچا ہوں. میں کہتا ہوں ہم بچتے بچتے مر جائیں گے, ٹھیک ہے نا سر؟ مرتے مرتے بچا, موت کے منہ سے نکلا ہے. موت نے تمہیں منہ میں لیا ہی نہیں تھا. جس کو موت منہ میں لے لے کبھی وہ نکل سکتا ہے؟ میں تو موت کے منہ سے نکلا. موت تھی کو وہاں تو تھی کوئی نہیں. مرتے مرتے بچا, وہاں موت آئی ہی کوئی نہیں تھی. وہ آ جائے, تکونو یدرککم الموت فلو کنتم فی بروج مشیدہ, یا بھاگو بڑے بڑے آہنی برج قلعے بناؤ, چھتیں تک لوہے تانبے کی بنا دو, زمین کو بھی اپنے بھر دو تانبے اور لوہے سے, اور چاروں طرف پہرے دار کھڑے کر دو. جب تیرے رب کا امر آئے گا تو تمہیں اس طرح اٹھا کے لے جائے گا کہ سارے اسباب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ, سارے اسباب ٹوٹ جاتے ہیں. الموت ليس منه الفوز, کوئی آج تک موت سے نمٹ نہ سکا, لڑ نہ سکا, جو بھی لڑا وہ خود ہی گرا ہے. تو میرے بھائیو, بچتے بچتے ایک دن تو مر ہی جائیں گے, تو ایسا نہ ہو کہ زندگی ضائع ہو جائے, وقت برباد ہو جائے, زندگیاں برباد ہو جائیں. چائے پر ہی زندگی گزر رہی, ٹیلی ویژن پر زندگی گزر رہی, اخبار پہ زندگی گزر رہی, کرکٹ میچ پہ ساری دنیا بیٹھی دیکھ رہی. ارے تیرے کتنے سانس ضائع ہو گئے, تیرے کتنے گھنٹے اور گھڑیاں ضائع ہو گئیں. کیا اب کوئی ہے دنیا کی طاقت سے واپس لوٹا کے لے آئے؟ اور تیرا یہ جو سارا دن میچ دیکھنے میں گزر گیا, کوئی ہے دنیا کی طاقت کے تیرے ان گھڑیوں کو واپس لا سکے؟ تو میں تو بھائیو یہ احساس بیدار کرنے کے لیے اپنے اندر بھی آپ کے اندر کوشش کر رہا ہوں کہ ہم وقت ایک رائے سمجھے, ایک بورڈ سمجھے, نکل جا رہا ہے. پورا سال گزرا تو پتا چلا, پورا سال پتا بھی نہیں چلا, پتا بھی نہیں. میں ڈائری تھوڑی تھوڑی لکھتا ہوں کہ ایک دم دیکھا سر سے یہ ختم ہو, 2004 آ گیا, اتنی تیزی سے آ گیا, اتنی تیزی سے وقت نے اٹھا کے قبر کے اور قریب کر دیا, آخرت کے اور قریب کر دیا. دنیا سے الا ترون الى الليل والنهار يبلغان كل جديد ويقربان كل بعيد وياتيان بكل معروف, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا, غور نہیں کرتے ہو جن رات کی سواریاں کس تیز رفتاری سے تمہیں دور سے دور لے جا رہی ہیں, قریب دور ہو رہا ہے, دور قریب ہو رہا ہے, وعدہ سچا اللہ کا سر پہ آ رہا ہے. ان وعد اللہ حق, وہ آخرت ہے. ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ سچا, تمہیں مارے گا پھر اٹھائے گا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور, دیکھنا کوئی تمہیں دھوکہ نہ دے جائے, تمہیں دھوکہ نہ دے جائے. یہ بنا رہا ہوں, یہ بنا لیا ہے, یہ میرا ہے, یہ میرا ہونے والا ہے, یہ میری دکان ہے, یہ بن جائے گی, یہ اپنا گھر ہے, یہ بن جائے گا, یہ کاروبار ہے, یہاں سے آگے بڑھ جائے گا, اور پھر ایک دن تو بھی آگے بڑھ جائے گا, چپ کر کے سو جائے گا. چند چند پیسوں پہ لڑنے والے اور فیکٹریوں پہ جھگڑنے والے اور جائیدادوں پہ مقدمے کرنے والے سگے بھائی آپس میں دست و گریباں, موت آتی ہے چپ کر کے سو جاتے ہیں, سارے جھگڑے ہی مٹ جاتے ہیں, سارے جھگڑے ہی مٹ جاتے ہیں. تو میرے بھائیو, قبل اس کے موت آ کے زندگی کا چراغ گل کر دے, اس موقع کو غنیمت سمجھو. سال کی ابتدا توبہ سے کریں بھائی, ہم پچھلا جو ہوا اس پہ مانگو اللہ سے معافی, یا مانگو اللہ سے معافی, اللہ معاف کر دے. اور اس نئے سال کو, اس نئے سال کو حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی بتائی ہوئی پیاری ترتیب پہ گزارو بھائیو. بے حسی کی انتہا ہے, بے حسی کی انتہا ہے. قریب ایران میں اتنا بڑا زلزلہ آیا, 50,000 مسلمان معصوم بچے بچیاں بوڑھے جوان چشم زدن میں موت کی گود میں جا سوئے, 50,000 لاشیں بکھری پڑی ہوں, اور پھر نئے سال کی خوشی میں لڑکے ناچ رہے ہوں اور گانے گا رہے ہوں اور گھروں میں پارٹیاں ہو رہی ہوں, تو کیا کیا جائے؟ جب کوئی قوم سو جاتی ہے